Og så jeg sad i kanten af en skov. Vi kyssede hinanden, fordi vi havde lov. Der kom der en hav, vi spring indefra. I tæt lille bræt, den stansede bræt. Og løftede ørerne høfligt og sagde: Mit navn er fru Hav, mor, I er flot. Men faren I går i, lige nu består I masser af børn, hvad jeg håber I vil. Mit navn er fru Hav, og jeg ved besked. Vi blev gift i august, for vi fandt en lejlighed. Så skynder man sig lidt, som jo værre alle ved. I maj var vi atter i skoven på tur. Min ven fik et klem. Haren kom frem og kiggede på os med hovedet på snor. Mit navn er fru Havre, sødeste børn. Jeg ser på minuttet, hvor frøkenen er puttet. Så jeg vil ønske jer lykke og held. Mit navn er fru Havre, jeg venter mig selv. Tiden gik, og i hverdagen tog vi vores tørn. Vores skovtur i år var med fire flotte børn. Vi legede i skoven, vi sad på vores sted. Og haren var ven, var der igen. Og blinkede til os med hovedet på sned. Mit navn er fru Havre, sikke lidt guld. I dag har præsteret, jeg er chokeret. Lyttede I til mig? Nej, vel gjorde jeg. Mit navn er fru Havre, og hvad sagde jeg? Mit navn er fru Havre, mor, I er flot. Men faren I går